Tu Trójka, program trzeci, minęła północ, jest poniedziałek, 31 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nadchodzą wyjątkowo upalne dni na południu kraju, termometry pokażą 36 stopni. Po wielu godzinach akcji ratunkowej na ziemię udało się sprowadzić turystów uwięzionych w wagonach kolejki linowej w Kolonii. W serwisie Trójki będzie też o happeningu Wiwy dla zwierząt. Będzie upalnie, jutro nawet do 36 stopni. Lekarze radzą, by unikać słońca, zwłaszcza między 11 a 15, i alkoholu. Pić za to dużo wody. Wakacje i upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. W sobotę utonęło 5 osób. Stołeczni ratownicy mówią, że wielu do wody wchodzi właśnie po alkoholu. Obserwujemy coraz więcej osób, które pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających wchodzą do wody, próbują z plaży pod mostem na przykład Poniatowskiego płynąć do Łachy, która znajduje się na środku Wisły, nie wiedząc, że nurt idzie bardzo blisko brzegu, jest bardzo silny, od razu taką osobę porywa. Mówił rzecznik stołecznego WOPR-u Michał Czernicki. Koordynator akcji Pływam bez promili Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska mówi, że wbrew pozorom do tragedii najczęściej dochodzi nieopodal domu. 50-100 metrów od nas, czyli idziemy nad jakiś staw, jakąś rzeczkę, jakieś jeziorko. Bez przygotowania, często po spożyciu alkoholu wchodzimy, no i nieszczęście jest gotowe. Ratownicy WOPR-u apelują też do rodziców, by pilnowali nad wodą dzieci. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo można zapłacić mandat, nawet do 5000 zł. Po wielu godzinach akcji ratunkowej na ziemię udało się sprowadzić turystów uwięzionych w wagonach kolejki linowej w Kolonii. Wczoraj po południu w wyniku awarii w wagonikach zostało uwięzionych 70 pasażerów, w tym dzieci. Biegnąca nad renem kolejka linowa jest atrakcją turystyczną Kolonii. O godzinie 15.20 jedna gondola z 4 osobami w środku zaklinowała się na przęśle. Obsługa była zmuszona zatrzymać całą kolejkę. Sprowadzono pomoc i rozpoczęła się ewakuacja pasażerów. Ratownicy z Kolonii, Akwizgranu, Düsseldorfu oraz Dortmundu kolejno przy pomocy lin spuszczali na ziemię pojedyncze osoby. Najtrudniej było dostać się do 32 gondoli stojących nad wodą. Akcja zakończyła się sukcesem. Nikt nie został ranny, jedynie 2 osoby trafiły na obserwację do szpitala z powodu kłopotów z krążeniem. Policja wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić powody awarii kolejki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Francuscy politycy potępiają akt agresji wobec deputowanej rządzącej socjalliberalnej partii Republika Naprzód. Kobietę uderzono w skroń. Napastnika ujęto, więcej na ten temat z Paryża nasz korespondent. Do zdarzenia doszło w Bagneux na przedmieściach Paryża. Lorraine Rossi, wybrana do Zgromadzenia Narodowego w czerwcowych wyborach, ofiara napadu, tak opowiada o tym, co się stało. Byliśmy na targu razem ze sporą grupą działaczy partii Republika Naprzód, aby rozmawiać o problemach lokalnych i krajowych, żeby wyjaśnić przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe ustawy. Rozmawiałam z mężczyzną. Na początku nie był w ogóle agresywny, chociaż zupełnie się nie zgadzał z polityką rządu i w pewnym momencie uderzył mnie pięścią w skroń. Uciekł, ale go złapano. Chcę za to podziękować przychodniom i handlowcom ze straganu. Prezydent Emmanuel Macron przesłał ofierze agresji słowa otuchy i jednocześnie wezwał społeczeństwo do przestrzegania republikańskich zasad poszanowania poglądów innych ludzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Co roku zabija się ponad 20 milionów świń. Większość z nich hoduje się w sposób przemysłowy. Zwierzęta przetrzymywane są w przepełnionych betonowych wybiegach, bez dostępu do świeżego powietrza. Alarmuje fundacja Viva Akcja dla Zwierząt. Aktywiści zorganizowali w Gdańsku happening pod hasłem Klatka po klatce. Klatka po klatce ukazane są wszystkie etapy hodowli, od narodzin małego prusiaczka poprzez wszystkie zabiegi, które są dokonywane już w pierwszych dniach życia. To jest kastracja bez znieczulenia, po kastracji następuje przycinanie ogona, również bez znieczulenia. Aż do uboju i ubój następuje, kiedy prusiaczek ma 5 do 6 miesięcy życia. Przy takiej ilości zwierząt w Polsce, jeżeli mówimy o świniach, jest to 20 milionów zwierząt, które się zabija. Niektóre rzeźnie kurczaków na przykład dziennie zabijają 100 tysięcy zwierząt. Akcja Klatka po klatce odbywa się w każdym większym mieście w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzień będzie upalny i przeważnie słoneczny, choć gdzieniegdzie zagrzmi. Od 21 stopni miejscami na wybrzeżu, 24 na Pomorzu, do 30 w centrum, 33 na południowym wschodzie, ale miejscami termometry pokażą 34-35 stopni. Teraz od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. fantastyczny na pograniczu. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Violetta Myszkowska. Gypsy of Atonement, Ishii Yasushi, 15 lat temu chyba już, tak? To chyba będzie 15 lat. Skomponował ten utwór do animowanej adaptacji mangi Helsing. I nie bez powodu zaczynamy od utworu z tekstem japońskim, bo właśnie na wschód się dzisiaj udamy. No może nie aż tak daleko, może nie aż do Japonii, ale będzie bliski wschód i jeszcze bliższy wschód i Katowice. Jest takie pytanie, które często zadaję pisarzom, autorom w rozmowach. I tym pytaniem jest, czy pisarz musi przeżyć bójkę, żeby dobrze ją opisać? Oczywiście ta bójka jest jakimś symbolem, bo chodzi ogólnie o jakieś przeżycie jakiegoś konkretnego wydarzenia. Czy może wyobraźnia sama wystarczy? I jak to się odnosi do literatury fantastycznej, gdzie ta wyobraźnia jest głównym motorem napędowym pisarstwa? I ta trójka autorów, która dzisiaj przyjdzie tutaj z opowieścią, to są tacy autorzy, którzy przeżyli coś, którzy zdecydowanie coś przeżyli. W puli mamy wyprawę na tereny radioaktywnie skażone, wojnę i 6 miesięcy na katowickim dworcu spędzone wśród bezdomnych. Innymi słowy, odwiedzą nas dzisiaj i 2 godziny spędzą państwo w towarzystwie Krzysztofa Haladyna, Magdaleny Kozak i Jakuba Ćwieka, a także w towarzystwie mojej skromnej osoby i pani Haliny Leszczyńskiej, która realizuje ten program. Można pisać na adres violetta.myszkowska@polskieradio.pl. Można też zajrzeć na profil facebookowy Przewodnika Fantastycznego. Zaczynamy. Thank you. into the morn. Dark old rides in force tonight, and time will tell us all. Led Zeppelin, Battle of Evermore. No, zaczynamy gitarowo, bo nasz pierwszy gość jest, no, rock'n'rollowcem, tak go trzeba określić. Ale zacznijmy może od miejsca, a nie od osoby. W 2010 roku ruszyły prace przebudowy dworca głównego w Katowicach i no, dzisiaj to już jest taki nowoczesny, lśniący, pachnący wypiekami miejscowych piekarni obiekt, ale w moich wspomnieniach z lat młodzieńczych no, przedstawiał się nieco inaczej. No, pachniał zupełnie czymś innym. Ja przed wizytą w tym miejscu właśnie dostałam radę, zawsze trzymaj plecak z przodu, nigdy na plecach. No to mówi samo za siebie. No i przejście tunelami od strony czwartego peronu dostarczało doznań rodem z horroru. I naprawdę nie zdziwiłam się, kiedy dotarła do mnie informacja, że powstała książka fantasy z lekką domieszką horroru właśnie, albo horror z lekką domieszką fantasy, której akcja toczy się właśnie tam, na tym starym katowickim dworcu głównym. Jej tytuł to Ciemność płonie, napisał ją Jakub Ćwiek. Rozmawialiśmy o tej książce, no, będzie już ponad dwa lata temu, i podczas tej rozmowy okazało się, że Jakub ma bardzo podobne do moich wspomnienia o tunelach pod peronem czwartym. Jeszcze był tam ten moment absolutnie najbardziej przerażający, kiedy baraki, które tam były, spłonęły. I w związku z tym tam ciągle przez kilka miesięcy kapała woda. Tam były świetlówki, które migotały i oczywiście brzęczały jak to świetlówki. I to była scenaria jak z horroru. Za każdym razem, jak tamtędy się szło, to człowiek nie martwił się tym, że ktoś cię napadnie i tak dalej, bo nawet jeżeli będzie tam jakiś bandzior, to przynajmniej będzie jakaś bratnia dusza, prawda? Jakiś człowiek. Fajnie byłoby go zobaczyć. A najbardziej przerażające było to, że w tych miejscach pełnych wilgoci i tak dalej spali bezdomni, ponieważ było to miejsce, które było w jakiś sposób osłonięte od widoku ludzkiego. Jak gdzieś szedłem w którymś przypadku i coś tam się poruszyło, coś tam wstało, coś tam jęknęło i to naprawdę było coś chwytającego za serce. I to nie w tym znaczeniu emocjonalnie wzruszającym i tak dalej, tylko przerażające, to nie taka zimna dłoń, która ci serce obejmuje. Ła, tak było. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy bezdomnych, którzy stanowili nieodłączny element krajobrazu starego katowickiego dworca i którzy stali się bohaterami książki Ciemność płonie. Dla nich w tej powieści dworzec to jest jedyne bezpieczne miejsce na ziemi, bo tylko tam nie dociera tytułowa ciemność. Czym ona jest? No, te kwestie zostawię. Proszę ją odkryć przy lekturze. I właśnie wśród bezdomnych Jakub spędził 6 miesięcy, zanim tę książkę napisał. Ja właściwie nie wiem, po co ja tam poszedłem. Wiesz, bo to jest troszeczkę tak, że ja kiedy tam szedłem, nie myślałem o tym, żeby napisał książkę na ten temat. To raczej było takie poszukiwanie jakiejś przygody, poszukiwanie jakiegoś doświadczenia zupełnie nowego, którego jeszcze wtedy nie ogarniałem. To był taki moment w moim życiu, kiedy ja próbowałem radzić sobie gdzieś z tymi ogromnymi przepływami adrenalinowymi, jakąś agresją, która gdzieś tam we mnie tkwiła. Był taki czas, że trenowałem boks, żeby się tego pozbyć. Był taki czas, że nie prowokując samemu, chodziłem i szukałem guza. I to był jeden z takich przypadków. Na zasadzie, hej, zobaczymy jak to będzie. Chcę zobaczyć tak naprawdę trochę przekornie w ludziach, których ludzie starają się inni nie zauważać. Zobaczyć człowieka i chciałem porozmawiać z bezdomnymi, chciałem spędzić z nimi trochę czasu i miałem też świadomość tego, że istnieje i będzie zawsze istnieć między nami pewna bariera i pewien dystans i starałem się ten dystans skrócić i odpowiednio wyglądając, czy mając wystarczająco dużo czasu, mieszkając tam z nimi, pracując z nimi przy tych najbardziej prozaicznych czynnościach, można szukać opowieści, można szukać historii, które gdzieś tam się wcześniej pojawiły i wtedy zacząć z nimi rozmawiać. To był mój cel, o to mi chodziło przede wszystkim, żeby skrócić dystans. Ja jeździłem na spotkania Śląskiego Klubu Fantastyki, które odbywały się w każdy wtorek. Od mniej więcej godziny 16, tam czasem do 20, czasem do 21. Potem pewna grupa razem zbierała się i szła do kina. No ale niezależnie od tego, jak bardzo chcieliśmy naciągać ten czas, to on się kończył koło, nie wiem, najdalej północy. Ja musiałem wracać do Głuchołaz, moich rodzinnych, które znajdują się 2,5 godziny od Katowic pociągiem. I najbliższe połączenie, jakie miałem, to była 4:35. W związku z tym 4,5 godziny na dworcu musiałem sobie posiedzieć, więc zazwyczaj siedziałem w kawiarence internetowej i próbowałem coś pisać, albo czasem coś obejrzeć, albo, nie wiem, posłuchać muzyki. I to był taki standardowy rzecz, ale mimo wszystko człowiek nie usiedzi na krześle przez 4,5 godziny. Czy to toaleta, czy to herbata, czy to kanapka w barze. Zawsze gdzieś wychodziłem w pewnym momencie i I tam zawsze się pojawiali bezdomni, zwłaszcza przy automatach, z zapytaniem, czy kupię herbatę, czy kupię kanapkę i tak dalej, i tak dalej. Ja w pewnym momencie miałem jakiś taki dzień i kompletnie nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, ale kiedy facet zaczepił mnie o herbatę, ja akurat nie miałem słuchawek na uszach, więc usłyszałem jego pytanie i powiedziałem, okej, stary, ale opowiedz mi, co ty tutaj robisz. I to był taki moment tego handlu, gdzieś tego barteru, który później przewijał się przez cały czas. Ja go zabrałem ze sobą do baru, który był otwarty właściwie przez cały czas. Kupiłem tam chyba jajecznicę, herbatę, a on opowiadał. I oczywiście masa tych historyjek, które ludzie mi tam próbowali wcisnąć, to są totalne bzdury, to są dowcipy, miejskie legendy, które ja słyszałem już po wielokroć wcześniej. Ale tak naprawdę nie chodziło o to, co oni opowiadają, tylko jak to robią, z jakim przeświadczeniem opowiadają pewne rzeczy, bo na pewno słyszałeś mnóstwo miejskich legend, prawda? Bardzo często zdarzają się ludzie, których znasz, wiesz, że oni się nie nabierają na byle co i oni opowiadają o miejskiej legendzie z tak głębokim przeświadczeniem, że to prawda, że ich, nie wiem, kuzyn, szwagier, ktokolwiek to przeżył i jeszcze próbują sobie, wiesz, stawiać własną rękę gdzieś tam na zakład, że dokładnie tak było. I to są te przypadki i te historie rzeczywiście tak wyglądały. Potem się zaczynało okazywać, że są drobne historyjki, drobne gdzieś tam elementy układanki, które ja dostaję jakby w pakiecie obok tych historii, bo oni chcieli mi sprzedać jak najciekawsze historie i mi się wydawało, że jeżeli opowiedzą mi o konduktorze, który chodzi gdzieś tam po pociągach nocnych i ćwiartuje zwłoki, no to to jest autentyczna historia, którą usłyszałem. No to będzie wow i ja za to zapłacę więcej, prawda? Albo historyjka o panu, którego nie pamiętam już imienia, który rozdawał na dworcu swój numer telefonu i jeżeli miałaś się spóźnić na swój pociąg i zadzwoniłaś na ten numer, to on ci ten pociąg zatrzyma. Mieszkałem tam pół roku i ja absolutnie nie dostałem żadnego numeru. Takich historii było mnóstwo gdzieś tam różnego rodzaju i starałem się gdzieś jedno z drugim połączyć. I część tych historii znalazła się w książce, część tych historii znalazła się teraz w opowieściach dworcowych, które dodaliśmy do ciemności. Może nie były prawdziwe, ale wyglądały wiarygodnie i czasami udawało mi się je w jakiś sposób potwierdzić czy uwiarygodnić tym moim siedzeniem tam. Myślę sobie, że w przypadku takich opowieści, czy tego, co mi tam ludzie sprzedawali, to pewnego rodzaju szczerość też występowała, ale kiedy występowała, to te historyjki były zdecydowanie prostsze. Natomiast to, co dostawałem razem z tymi najbardziej widowiskowymi opowieściami, to było takie właśnie podejście Wrocławia czy Krakowa, czyli tego oczekujesz, prawda? Oczekujesz ciekawej, bogatej wydarzenia historii, więc dokładnie to od nas dostaniesz. Tylko one się do niczego nie nadawały wtedy, żeby coś z tymi historiami zrobić, bo wiedziałem, że są ściemą. Słuchałem wszystkiego i zapłaciłem za mnóstwo blagi. Oczywiście mówiłem, ej stary, naprawdę wciskasz mi ten właśnie kit. Hej, słyszałem to z 30 razy, ale potem sobie z tego wyławiałem. Jeżeli pojawiało się 15 historii od jednego człowieka, to jedna była wartościowa. Albo poznałem kogoś i on zaczynał mi opowiadać swoją historię, która była kompletnie nieinteresująca, ale on sam był ciekawy. W związku z tym próbowałem zasięgnąć informacji na temat tej konkretnej osoby i inni mówili na jego temat. Ludzie lubią mówić o innych. No, nie słyszałam o makabrycznym konduktorze, nie słyszałam tej miejskiej legendy, ale słyszałam na przykład o pociągu Widmo, który przejeżdżał o którejś godzinie konkretnej i ponoć nie było go w rozkładzie i to było takie tajemnicze bardzo. Może państwo też znają jakieś miejskie legendy o dworcu katowickim, nie tylko, w ogóle o dworcach, pociągach. Można napisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. No, mnóstwo opowieści, które no, są fantastyką zdecydowanie, ale są też historie, opowieści w książce Jakuba Ćwieka, które są oparte na prawdziwych wydarzeniach, które wydarzyły się naprawdę. Główna bohaterka zostaje napadnięta przez kilku tam wyrostków i ratuje ją gościu, który wygląda w miarę elegancko, tak naprawdę jest bezdomny. I to jest autentyczny przypadek. Pod Spodkiem był wtedy przystanek i tam nie młoda dziewczyna, ale kobieta była zaczepiana dosyć nachalnie. I to była taka sytuacja, gdzie już wiedzieliśmy, że zaraz dojdzie do czegoś i zaraz trzeba będzie zainterweniować. I wtedy pojawił się bezdomny, który zaczął ludzi okładać laską. I z jednej strony wyglądało to komicznie, ale z drugiej strony taką determinacją to wszystko robił, że wyrostków przegonił. Ja stwierdziłem, że kurczę, to jest prawdziwy bohater. Fajnie by było umieścić go w książce, bo na to zasługuje. A potem się okazało, że fabularnie pasowałoby mi, żeby wcale nie był takim bohaterem, tylko żeby to wszystko miało podwójne dno i niestety jego bohaterstwo zostało umniejszone przez fabułę. No niestety, ale to ten fikcyjny bezdomny. O tych prawdziwych i o swoim życiu na katowickim dworcu Jakub jeszcze opowie za chwilę. A teraz piosenka z filmu K-Pax, który rozpoczyna się na innym dworcu za oceanem w Nowym Jorku, Grand Central. Thank you. Grand Central, kompozycja Edwarda Seymoura z filmu K-Pax. Świetna rola Kevina Spacey, tak na marginesie dodam. Ale wróćmy na dworzec katowicki, ten stary dworzec katowicki, którego już nie ma i który jest tłem, może ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że bohaterem w jakiś sposób książki Jakuba Ćwieka Ciemność płonie. Bohaterami, innymi bohaterami pierwszoplanowymi są bezdomni, wśród których Jakub spędził 6 miesięcy pracując i słuchając ich opowieści, mniej i bardziej fantastycznych. Bezdomni, którzy są wzorowani na tych prawdziwych bezdomnych, których Kuba spotkał tam na miejscu. Kim oni właściwie są? Bezdomni, którzy mieszkają na dworcu w Katowicach, to nie są mieszkańcy Katowic do końca. To są ludzie, którzy się tam pojawiają na chwilę bardzo często. Ze wszystkich ludzi, którzy tam mieszkali, ja poznałem dwóch Ślązaków. Reszta to byli ludzie zupełnie przyjezdni. Był facet z Trójmiasta, był facet z Wrocławia, był facet z Kieletczyzny. To są ludzie, którzy się pojawiają tam na jakiś czas, bardzo krótki. Są bezdomni, którzy mieszkają przez x lat na dworcach. To się zdarza. Natomiast większość osób to są tacy, którzy pojawiają się na chwilę. Którzy znikają na sezon letni, a potem na przykład nie wracają. Albo pojawiają się na jakąś chwilę i nie wiem, i zimą gdzieś gasną powoli. Takie przypadki też były. I trudno ich nazywać mieszkańcami Katowic bezpośrednio. Natomiast wiesz co, ale tych ludzi nie było właściwie, kiedy ja tam wróciłem po pół roku po napisaniu książki. Tych ludzi, z którymi rozmawiałem, w większości już tam nie było. Właściwie nie zauważyłem nikogo z ludzi, z którymi spędziłem masę czasu. Więc to nie jest tak, że oni są na stałe w jednym punkcie. To jest tak, że nikt go nie wybiera. Po prostu lądujesz w jakimś miejscu, bo coś tam, nie wiem, jedziesz za pracą, jedziesz za być może noclegiem. W Katowicach jest parę miejsc dla bezdomnych, gdzie możesz nocować, gdzie możesz dostać jakiś ciepły posiłek, ale oczywiście wszystkie te miejsca mają bardzo poważne rygory, prawda? Nie możesz spożywać alkoholu, musisz być o określonej godzinie i tak dalej, i tak dalej. A to są ludzie wolni w jakiś sposób. Być może, ja wiem jak to zabrzmi, ale zniewoleni własną wolnością. To znaczy uzależnieni od niej i niezdolni do podejmowania jakichkolwiek decyzji wymagających dyscypliny, czy jakichkolwiek działań wymagających dyscypliny, dlatego oni sobie odpuszczali. Kiedy byli wyrzucani z jednego czy drugiego miejsca, to szli na dworzec. Tacy ludzie tam trafiali przede wszystkim. Byli też oczywiście tacy, którzy niespecjalnie mieli jakikolwiek inny wybór, więc a to sobie zostaniemy tutaj. Pewnie część z tych ludzi po prostu bezdomnymi była, bo nie znała innego sposobu na życie. I takich też spotkałem, którzy... Ja to zawsze przyrównuję do skazanych na Shawshank. Są ludzie, którzy większość życia spędzają w więzieniu, stają się tam kimś ważnym, znają zasady, prawda? I wiedzą, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. A potem wychodzą gdzieś na zewnątrz, poza to i muszą zaczynać wszystko od nowa. I z częścią bezdomnych też tak było. Bezdomny, wbrew pozorom, miał pewnego rodzaju stabilizację, jeżeli chciał. Znaczy wiedział, że okej, o godzinie, nie wiem, 18, 19 zaczynam sobie szukać miejsca do spania, żeby dostać dobre i nie spać w holu, w którym są powybijane szyby i zamarznę. O godzinie tam 4:30 rano należy się przejść po rozkładanych gdzieś tam stanowiskach z, nie wiem, z owocami i zapytać, czy nie będą mieli jakiejś pracy. O godzinie tam powiedzmy 7 czy tam 6 szło się na giełdę warzyw i próbowało się pomagać tam i za to dostać jakieś tam parę złotych i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te elementy gdzieś się splatały na dzień. Jeżeli człowiek sobie ułożył w taki, a nie inny sposób dzień, to miał dokładnie tyle, żeby coś na ciepło zjeść, żeby móc się przespać i tak dalej. A jeżeli próbowaliby żyć gdzie indziej albo w inny sposób, to straciliby stabilizację, straciliby to, co jest dla nich pewnikiem. No, okazuje się, że dworzec katowicki miał swoje zasady, które Jakub musiał poznać, musiał się do nich dostosować. No i żeby wysłuchać tych opowieści, żeby żyć z bezdomnymi, no, musiał po prostu zaobserwować, przyłączyć się do nich i robić to, co oni. Nie wiem, czy wszystko, ale dużo. Wiesz, to jest troszeczkę tak, jak pojawiasz się w nowej pracy i jesteś otoczona ludźmi, którzy mają więcej doświadczenia, prawda? Ty próbujesz coś robić, ale to jest takie nieporadne, bo chcesz wszystkim zaimponować, a oni to po prostu znają. Oni po prostu wiedzą, co tu trzeba robić, a ty skaczesz jak ten neofita. I ja dokładnie takim neofitą byłem. Nikt mnie do końca na całym tym dworcu nie traktował poważnie. Ludzie wiedzieli, że nie jestem bezdomnym, bo ja nie kryłem się z tym, że ja mam gdzie wracać. Ja czasami znikałem, jechałem do domu na weekend, że pojawiałem się w Śląskim Klubie Fantastyki, bo nie specjalnie chciałem, żeby ktoś wiedział o tym, że siedzę na dworcu, więc szedłem sobie tam przebrany, a potem wracałem na dworzec, więc ludzie wiedzieli, że ja mam odskocznię, że ja wcale nie muszę tego robić, więc jak się pojawiała jakaś poważna robota, to nikt mnie nie wołał, bo ludzie raczej wybierali kogoś, kto naprawdę tej pracy potrzebuje. Dlatego na masę rzeczy się pewnie nie załapałem, natomiast owszem, te najprostsze rzeczy gdzieś tam przy rozkładaniu stanowisk, czy jechaniu na giełdę, czy jakichś tego typu rzeczach, to jak najbardziej robiłem. Tak, Kuba wracał do domu i to musiało być ciekawe przeżycie. To musiał być naprawdę niezły kontrast. Tutaj dworzec katowicki, w domu stół zastawiony, ciepła kąpiel. Szok termiczny wręcz. Jak wyglądały te powroty? Czy w ogóle łatwo było wracać? Wiesz co, myślę, że chyba łatwiej niż mogłoby się wydawać. To oczywiście zależy od tygodnia. Były paskudne tygodnie. Były momenty, w których, nie wiem, miałem świadomość tego, że na dworcu ktoś umarł. Czy miałem świadomość, że ktoś tam, nie wiem, kogoś pobił. Miałem świadomość absolutnej niesprawiedliwości społecznej, która gdzieś tam nastąpiła. Czy pogardy dla bezdomnych, czy wręcz ataków gdzieś tam fizycznych na bezdomnych na dworcu. I wtedy czułem się jakby bliżej z nimi i wracanie do domu było swego rodzaju zdradą. Bo ja mogę, a oni nie. To była cały czas gdzieś ta wewnętrzna walka z samym sobą, że to nie jest tak, że stać mnie czy emocjonalnie, czy finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób na to, żeby tych ludzi ze sobą zabrać. Musiałem się cały czas przekonywać do tego, hej, kanapki kanapkami, zupa zupą, ale nie jesteś w stanie wziąć z dwóch, trzech osób ze sobą do domu i ich ugościć, ich nakarmić i to tkwiło w świadomości, kiedy tam byłem, że okej, ja siedzę tutaj i spoko, i wszystko jest w porządku, fajnie, mam coś zjeść i tak dalej, a oni, jest teraz listopad, w związku z tym oni tam być może zamarzają. To były trudne momenty, ale poza tym zdejmowałem z siebie ciuchy, brałem kąpiel, byłem w zupełnie innej rzeczywistości. Człowiek się uczy tego rodzaju schizofrenii. Ciemność płonie. Opowieści o miejscu, którego już nie ma. Remont był naprawdę generalny. Całość zburzono do fundamentów. Pamiętam takie połacie gruzu na miejscu dworca katowickiego. Później pojawił się przeszklony budynek, kafeterię i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wiele się zmieniło. Sprawdzałem pewne rzeczy. Byłem pytany o to, czy gdzieś tutaj jest jeszcze miejsce, żeby, nie wiem, przenocować na dworcu i tak dalej. Mówmy się, raczej się nie da. W sensie tak, żeby rzeczywiście położyć się i spać, to na obecnym dworcu jest to niewykonalne. Wchodzisz na nowy hol dworca i tam nie ma punktów stycznych, ale chwilę potem wchodzisz w tunele pod torami i tam są już punkty styczne i starałem się, żeby właśnie te opowieści dworcowe mogły zbudować ten link pomiędzy historią, którą napisałem wcześniej, a tymi tunelami, które są jakby ostatnią pozostałością po tym wszystkim i ludźmi, którzy mogą się pojawić w tych właśnie tunelach, żeby jednak mimo wszystko coś z tego dworca starego zostało w świadomości, bo czytanie tej książki w zupełnym oderwaniu od realiów, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze te powiedzmy 5-6 lat temu, jest trudne, bo to jest z jednej strony nie jest jeszcze, nie wiem, książka okołohistoryczna jak powieści Krajewskiego czy Wrońskiego, a z drugiej strony poniekąd już jest, ponieważ opowiada o miejscach, które nie istnieją. I dlatego starałem się, żeby teoretycznie były to miejsca, które nie istnieją, ale jednak, które zostawiły jeszcze swoje echa, gdzie to wszystko nie opadło, gdzie ten kurz jeszcze gdzieś tam się unosi i tworzy nam tą mgiełkę dworca starego. Tuneli pod peronem czwartym chyba żaden remont nie ruszy. No, tam bardzo ładnie jest taki wyłożony takim jasnym kolorem. Bardzo ładnie jest teraz zrobiony ten tunel. Chyba już nie przypomina horroru, mam wrażenie. Dobrze, to była rozmowa z Jakubem Ćwiekiem. Jego książce Ciemność płonie i tym, co przeżył przez 6 miesięcy, kiedy mieszkał na dworcu katowickim, starym dworcu katowickim. Ale przed następną rozmową, a za chwilę wyruszymy dalej na wschód, bo w okolice Czarnobyla, jeszcze zróbmy sobie przerwę i może pooddychajmy tym nocnym powietrzem. Night Air, Jamie One. Przewodnik fantastyczny na pograniczu. mieliśmy tu małą zamianę, to nie był Jamie Woon i Nighter, a to był temat przewodni z gry Borderlands Jaspera Kaida. No ale teraz się udało. Chwila oddechu. Jamie Woon. In the night. 45 lat. 45 lat minęło od pierwszego wydania klasyka literatury science fiction. Powiedziałabym nawet, że z takim lekkim posmakiem opowieści postapokaliptycznych. Piknik na skraju drogi braci Strugackich. Akcja dzieje się w czasach po wizycie kosmitów. Celowo mówię wizycie, nie inwazji, bo oni po prostu przylecieli i odlecieli. Teren, na którym wylądowali, stał się strefą zamkniętą, w której dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Można zaobserwować na przykład różne anomalie przeczące prawom fizyki. Niektóre są groźne dla życia człowieka, ale są tam też cenne artefakty. Bardzo cenne, więc wejście tam naprawdę jest warte świeczki. Strefa braci Strugackich rozwija się i zmienia. W 2007 roku na Ukrainie wydano grę komputerową Stalker, która ma na wielu płaszczyznach, nawiązuje do książki braci Strugackich, z tym, że zoną, strefą tutaj nie jest miejsce, w którym odbył się ten kosmiczny piknik, a strefa skażona radioaktywnie po kolejnej katastrofie w okolicach Czarnobyla. I wokół tej zony ukraińskiej zaczęła wyrastać seria książek Stalker. Tych książek już parę jest, pisze je na przykład Wiktor Noczkin z Ukrainy, ale i autorzy polscy, Michał Gołkowski, Sławomir Nieściur, no i Krzysztof Haladyn, który debiutował powieścią Na skraju strefy. Z Krzysztofem porozmawiałam w maju i moim pierwszym pytaniem było to, czy pisarz, w dodatku debiutujący, w takim miejscu jak zona, już wymyślonym, może poczuć się jak w domu. W zonie jak w domu. To brzmi bardzo niepokojąco. Zacznijmy od tego, że zon tak naprawdę jest bardzo wiele, bo przyjęło się tak określać generalnie strefy wykluczenia, strefy zamknięte. Jeśli chodzi o zonę tą literacką, która jest bezpośrednim nawiązaniem do strefy Strugackich, to myślę, że ona dalej jeszcze nie jest odkryta, że ona dalej ma swoje tajemnice i każdy autor, który do niej wchodzi, który prowadzi za rękę swoich bohaterów literackich, może znaleźć tam coś nowego i przez to uczynić tą zonę swoim domem. Może ją odkryć na nowo, może ją pokazać na nowo poprzez pryzmat swoich bohaterów i dzięki temu sprawić, że troszkę ją oswoi, ale nigdy tak do końca. Strefa w uniwersum Stalker to jest strefa wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu. Założenie uniwersum jest takie, że w tej zamkniętej strefie w 2006 roku wydarzyła się tak zwana druga katastrofa. Nigdy do końca nie jest pewny, co tam się stało. Są pogłoski chociażby o uderzeniu meteorytów, sarkofag kryjący szczątki reaktora. Natomiast wiadomo, że to drugie wydarzenie zmieniło strefę całkowicie, przez co stała się ona jeszcze bardziej niegościnna, niebezpieczna i jeszcze bardziej tajemnicza. Ale wróćmy na chwilkę jeszcze do Strugackich, bo tam wiadomo, źródłem artefaktów, powiedzmy, byli obcy. Tam pada w ogóle takie ciekawe stwierdzenie, że ktoś podejrzewa, że te artefakty to są takie odpadki po właśnie tym pikniku. Tak, dokładnie, że to jest tak, jak gdyby ludzie wybrali się na piknik na skraj lasu, czy na jakąś łąkę, zaparkowali swoje samochody, rozłożyli kosze piknikowe, po czym poucztowali, pobawili się i pojechali, a potem przyszły owady czy leśne zwierzęta i zobaczyły plamę oleju, czy papierki, czy puszkę po napoju i to były dla nich zupełnie obce przedmioty o fantastycznych właściwościach, tak jak dla nas artefakty zostawione przez obcych. No a w zonie, która się pojawiła w grze i w książkach, później się pojawia? Tam również występują artefakty i występują dodatkowo anomalie, które zresztą też u Strugackich były. Natomiast źródło ich pochodzenia jest niejasne. Wiadomo, że przynajmniej większość artefaktów tworzy się w anomaliach, czy to grawitacyjnych, elektrycznych, chemicznych i innych. Natomiast skąd wzięły się same anomalie, tego do końca nie wiadomo. Wiadomo, że pojawiły się po tak zwanej tej właśnie drugiej katastrofie. Wiadomo, że wpływ na ich aktywność mają tak zwane emisje, które zdarzają się raz na jakiś czas i ich epicentrum jest sarkofag kryjący reaktor, a obecnie coś zwanego monolitem, czyli coś, co zostało wytworzone po drugiej katastrofie. Natomiast nikt do końca nie wie, dlaczego tak się stało. Tak naprawdę przecież zona to tylko pretekst. Przecież chodzi o to, co nasi bohaterowie w tej zonie znajdują, czego w niej szukają, dlaczego do niej wchodzą, dlaczego chcą z niej uciec. Zona jest tylko albo aż światem, dzięki któremu możemy ich ostatecznie przetestować, dzięki któremu możemy sprawić, że w ekstremalnych warunkach czytelnik będzie mógł obserwować, jak się zachowają. To jest dla mnie bardzo ciekawe spojrzenie na Zonę, dlatego że ja zawsze ją sobie wyobrażałam jako bardzo ciche miejsce. A ono tętni życiem. Może powiedzmy o stalkerach. Kim jest stalker? Czym oni się zajmują? Temat stalkera to jest bardzo szeroka kwestia i tutaj dobrze by było wrócić na sekundkę znowu do Strugackich. Dlatego że warto zauważyć, że u Strugackich stalker to jest taki dziwak, który do strefy wchodzi, coś tam z niej wynosi nielegalnie, jakieś właśnie pozostałości po tym pikniku na skraju drogi, żeby czerpać z tego po prostu zysk. Oczywiście widać u Strugackich to, że stalker jest uzależniony od strefy, że on jakby żyje tym dreszczykiem emocji trochę. Natomiast im dalej w popkulturę idziemy, czyli jeśli chodzi o grę komputerową, o serię książek w uniwersum Stalker, Stalker wyrasta nam na kogoś troszeczkę innego. Stalkerzy już mają coraz więcej sprzętu, są ubrani bardziej po wojskowemu, noszą ze sobą broń, także ta postać ewidentnie ewoluuje. Natomiast to, co mają wspólnego, to najczęściej ta nielegalność działania, bo stalkerzy są tępieni przez wojsko w strefie i bardzo często ta chęć zarobku, bo przecież po coś do tej zony wchodzą, czyli właśnie po to, żeby wynosić z niej artefakty. To są ludzie, którzy mają świadomość, że nie tyle następny dzień może przynieść śmierć, co następne 2 godziny są wyzwaniem, jeśli chodzi o przeżycie, tak? Bo może nadejść emisja, bo możemy spotkać watahę mutantów, bo na nasz obóz mogą napaść bandyci. Przecież w strefie każdy posiłek to jest uczta, każda wymiana handlowa, wypłata to jest fortuna, każdy dzień to święto. To jest taki człowiek, który w zasadzie cały czas żyje z wyrokiem śmierci nad sobą. Moim zdaniem stalker nie żyje z wyrokiem śmierci. On cały czas ma nadzieję na jego odraczanie w nieskończoność. To są ludzie, którzy żyją tu i teraz i starają się o tym nie myśleć. Znaczy, są oczywiście ostrożni, ale nie myślą o tym, że to jest wyrok. Nie tak na to patrzą. Czyli to my na nich tak patrzymy, a oni na siebie niekoniecznie. Tak, oni raczej patrzą na to pod kątem jeszcze 2 artefakty, tak? Jeszcze 1. Jeszcze 2, jeszcze 3 i będę bogaty. Jeszcze paczka amunicji, jeszcze wyprawa tutaj. Przejdę się jeszcze i zobaczę, co jest za tym pagórkiem. Zobaczę, co kryje ta opuszczona wieś. To są odkrywcy. To oni na nowo odkrywają ten skrawek ziemi i wiążą z nim ogromne nadzieje. To jest tak jak z gorączką złota na zachodzie. Tak? Gnajmy dalej, odkryjmy, co jest jeszcze, czy ten strumień coś kryje, czy coś tutaj znajdę dla siebie. Twój bohater, Soldat, jest kimś, kto wcale nie chciał tam wejść. Soldat to jest pechowy stalker z przymusu, tak, zdecydowanie. Wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił, w stalkery iść musi, chociaż nie chce. I właściwie cała jego bytność w zonie, wszystkie jego przygody wiążą się z tym, że on chciałby zonę opuścić. Także nie jest to typowy poszukiwacz przygód. On zdecydowanie wolałby dalej być w białoruskiej kompanii karnej, z której musiał uciekać. Soldat generalnie nie poradziłby sobie w zonie. Ja tak obstawiałem, że mniej więcej 2-3 dni góra dałby sobie radę samodzielnie. I mało o niej wiedział, kiedy tam wchodził. Nie wiedział właściwie nic, dlatego że jego wiedza opierała się na propagandowych materiałach białoruskich, którymi żołnierze byli karmieni, które były bardzo mocno przekłamane, jak okazuje się, już pierwszego dnia w strefie. I co ta propaganda mówiła o zonie? Chociażby to, że w zonie nie ma ludzi, to jest dość ciekawa koncepcja, bo okazuje się, że jest tam całkiem tłoczno, bo można znaleźć chociażby opuszczony dworzec kolejowy, który służy za niemalże małe miasteczko, bo można tam znaleźć i miejsce do spania i kupców, z którymi można przehandlować artefakty za broń, wódkę i tak dalej. Także to jest dość ciekawe, że propaganda białoruska zakładała, w strefie nie ma żywych ludzi, tylko mutanty. Czyli jeśli człowiek przetrwał emisję, to tak naprawdę staje się w jakiś sposób już zmieniony przez strefę. Ona odciska na nim swoje piętno. A czy tak nie jest? To jest kwestia dyskusyjna. Swoją drogą Soldat ze swoim mentorem, przewodnikiem po strefie, w którymś momencie wchodzi w tego typu polemikę. Wnioski z braku aparatury badawczej są raczej dwuznaczne. To jest wielkie pytanie Zony. Jak tak ekstremalna sytuacja, jak bardzo może zmienić człowieka? Krzysztof Haladyn rozwinie jeszcze ten wątek za chwilę, ale teraz zróbmy sobie przerwę. Jeśli Zona, to musi zabrzmieć ta piosenka. Ja myślę, że następnego naszego gościa i jego gitarę bardzo dobrze państwo znają. Jacek Kaczmarski, piosenka zatytułowana Stalker. Kogóż to z nas tonący nie wiózł wrak? Któż z nas zaprzeczyć może, że ułomny kogóż nie łudził oślepiony ptak, kogóż w bezludzie nie wiódł pies bezdomny. A przecież wciąż przeciąga strefa ogrodzona i ogrodzona nie bez celu, chcemy wierzyć. To nie my w zonie, to nam odebrana zona, nam ją niepewnym, ale własnym krokiem mierzyć, póki nadziei gorycz wreszcie nie pokona. Dlatego mimo druty wieże i strażnice, tam chcemy dotrzeć, gdzie nam dotrzeć zabroniono. Bezużyteczne, śmieszne posiąść tajemnice, byleby jeszcze raz gorączką tęsknąć, płonąć, nim podmuch jakiś strzepnie chwiejne potylice. Kogóż to z nas tonący nie wiózł wrak? Któż z nas zaprzeczyć może, że ułomny? Kogóż nie łudził oślepiony ptak? Kogóż w bezludzie nie wiódł pies bezdomny? Droga okrężna może być i oszukańcza, może nas wiedzie szalbierz chciwy paru groszy, lecz lepsze to niż śmierć na wapniejących szańcach u progu granic niewidzialnych i aproszy, gdzie ziewa żołnierz tak podobny do skazańca. Po zatopionych dawno droga to dolinach, pod płytką wodą nieczytelne czasu krypsy, szlak po ikonach, rękopisach, karabinach, nad którym wiosło kreśli plusk apokalipsy. Nie po nas płacz i nie po przodkach, płacz po synach. Kogóż to z nas tonący nie wiózł wrak? Któż z nas zaprzeczyć może, że ułomny?